ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೇ ಸ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವತೇ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೌತವೀರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಂ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಗಂಗಾ ಮೇ ಅವಗಾಹನ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈನ್. ये सूक्त मृत्यु सूक्त कहलाता है. इसका ऋषि यामायन है, यम से संबंधित है, और इसका देवता मृत्यु है, और इसका छंद त्रिष्टुप है. जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मृत्यु हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव है, और इस पड़ाव पर हमें पहुंचना है. वो हम तभी पहुंच सकते हैं उस मृत्यु के अंदर. केवल एक ही बात नहीं है, ये हमने देखा. वो मृत्यु जो भी मर रहा है वो सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार से जा रहा है. कोई सुखी जा रहा है, कोई दुखी जा रहा है, कोई डरता हुआ जा रहा है, कोई निर्भय होकर जा रहा है, कोई सहज भाव से जा रहा है. तो ये जो जाने का अंतर है प्रत्येक व्यक्ति का, इसका क्या कारण है, इसका क्या आधार है. तो इस बात को विचार करते हुए समझाया गया है कि इस व्यापक परिवेश को यदि जिसकी ने समझ लिया है वो इसकी यात्रा कर सकता है. कई बार आता है मन में, हम लोग को कहते हैं कि अरे भाई गंगा जल पिलाओ, हम ये कहते हैं अरे भाई ओम का नाम लो, राम का नाम लो, कुछ बोलवाना चाहते हैं. लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मरने वाला उसी का उच्चारण करे जो आप चाहते, क्योंकि शास्त्रों में चर्चा ये रहती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु सन्निकट होती है तो उसकी स्मृति में उसका जीवन भ्रमित घूमता है, उसका चित्रपट घूमता है. और वो घूमता क्या है? कृतम स्मर है, अर्थात वो सारे से मेरा निर्णय होने वाला है कि मैं कहाँ जाऊँ. इसको समझने के लिए योगदर्शन का एक सूत्र बड़ा उपयोगी है. वो कहता है ततस्तद, जो विभाग है अर्थात जो मनुष्य का जन्म हो रहा है उसके जन्म के तो बहुत सारे कारण हैं. मृत्यु के समय बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि वो किस ओर जाए, तो ऐसे समय में कहाँ जाएगा. तो वो ये कहते हैं कि ऐसे समय में सारे कर्मों का जो लेखा जोखा है वो एक निर्णायक बिंदु पैदा करता है. उसको किस योनि में, कंस किस जन्म में, किस स्थान में, किस परिस्थिति में उसको पहुंचना है. तो इसलिए मनुष्य उस समय वैसा वो अनुभव करता है, वैसा उसका विचार बनता है. इसलिए कहा जाता है कि मरते समय व्यक्ति का जैसा विचार होता है मनुष्य वैसी ही मृत्यु को प्राप्त करता है. ये मेरे पास ऐच्छिक नहीं है कि मैं अच्छा विचार बना के मैं अच्छी जगह चला जाऊं, मैंने जीवन भर जो किया है मेरे विचार भी उसके अनुकूल ही होता है और वैसा ही होता है, और उस समय वही विचार मेरे मन में आता है और उसी विचार के अनुसार मेरी गति बनती है, मेरी आगे की यात्रा होती है। इस बात को हमारे शास्त्रों ने अनेक तरह से समझाया है, तो वही यहां पर भी समझाया है। इसलिए कहा जाता है ओम क्रतो स्मर, तो क्रतु क्रतु जो कर्म है, ज्ञान है, इनका समुच्चय है, इनका स्थान है, ऐसे परमेश्वर को तू स्मरण कर, ऐसे सामर्थ्य को तू स्मरण कर। तू अपने सामर्थ्य का स्मरण कर, परमेश्वर के सामर्थ्य व्यवस्था का स्मरण कर, तूने जो कुछ किया है उसको स्मरण कर। तो यदि ऐसा करेगा तो जो तूने जीवन भर अच्छा किया है वो तुझे उस अच्छे की ओर ही ले जाएगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात अगच्छति, जिसने जीवन में कल्याण किया है, परोपकार किया है, भला किया है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वो सदा सदगति को ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ मृत्यु के समय जो विचार हो वैसे जीवन की प्राप्ति की बात कही जाती है। यहां तीन चीजें अपने आप सिद्ध हैं। एक हमारा कर्म है, एक फल है और एक फल को देने वाला है। हम कर्म करते हैं, कर्म करने का कारण हमारी इच्छा है, हमको कुछ इच्छा होती है, कुछ अनिच्छा होती है। इसको हम दूसरी भाषा में राग कहते हैं, द्वेष कहते हैं। हम जो चीज़ लाभदायक समझते हैं, उपयोगी समझते हैं, उसको चाहते हैं। जो हमारे लिए हानिकारक है द्वेष करते हैं, उसको नहीं चाहते हैं। तो जो मेरे अंदर इच्छा पैदा हो रही है, ये इच्छा मुझसे कर्म को करवाती है, उस क्रिया को करवाने के लिए आधार बनती है और मैं वैसा कर्म करता हूँ। और मैं जब कर्म करता हूँ तो जो कुछ किया है उसका परिणाम होता है। करने और होने में एक अनिवार्य संबंध है, क्योंकि हम जब कह रहे हैं हो रहा है तो इसके पीछे एक छिपी हुई बात होती है, कोई कर रहा है। जब हमें लगता है ये स्वयं ही हो रहा है, तब अंतर केवल इतना होता है कि इसका करने वाला बाहर नहीं बैठा है। जब मनुष्य करता है तो कर रहा है होता है, और जब परमेश्वर करता है तो हो रहा है होता है। तो ये संसार चलाया नहीं जा रहा है, चल रहा है। पेड़ पौधे मनुष्य उगाता है, लेकिन पौधे स्वयं उगते हैं। हवा चलती है, हम पंखा चलाते हैं। तो मनुष्य जो कुछ कर रहा है वो क्योंकि क्रिया से बाहर से कर रहा है, इसलिए इसके अंदर करने और होने के बीच का अंतर दिखाई देता है। करने वाला कहीं बैठा है, हो कहीं रहा है। लेकिन जब करने और होने में दोनों की निकटता होती है तब मुझे करना और होना अलग अलग दिखाई नहीं देता, कर्ता अलग से दिखाई नहीं देता। उस समय कर्ता उस क्रिया के अंदर होता है, मनुष्य जब करता है तो क्रिया से बाहर होता है। मनुष्य मोटर चलाता है, साइकिल चलाता है, कार चलाता है, रेल चलाता है, हवाई जहाज चलाता है, चला रहा है, चल रहा है। उस चलने में और चलाने में दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, एक चलता हुआ दिखाई देता है, एक चलाता हुआ दिखाई देता है। इससे इतना तो सिद्ध है कि क्रिया का कर्ता होता है, लेकिन जहां क्रिया का कर्ता दिखाई नहीं देता वहां क्रिया का कर्ता है यह मानने में कठिनाई होती है, विश्वास नहीं होता है। तो उसमें केवल इतनी सी बात है कि कर्ता तो है क्योंकि क्रिया हो रही है, क्रिया बिना कर्ता के होती नहीं है। तो मनुष्य जब क्रिया करता है तब वो उसके अंदर से क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर उस प्रवेश नहीं हो सकता। जहां क्रिया बाहर कर रहा है तो बाहर साधन से करता है, और साधन दोनों के बीच में बाहर होते हैं, जहां क्रिया हो रही है वहां भी और जो क्रिया कर रहा है वहां भी। तो ऐसी स्थिति में जहां क्रिया तो हो रही है और कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है वहां साधन नहीं है, बस इतना अंतर है, क्योंकि उस क्रिया में कर्ता स्वयं विद्यमान है। इसलिए जहां सामर्थ्य अंदर से प्रकट होता है वहां काम होता हुआ, क्रिया होती हुई दिखाई देती है, जहां बाहर से है तो वहां हमें कोई करते हुए दिखाई देता है। तो इस संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उसको कोई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन क्रिया तो बिना कर्ता के संभव नहीं है। तो क्रिया और कर्ता के बीच में जहां क्रिया दिखाई देती है वहां अंतर केवल इतना है कि वहां बीच में साधन हमें दिखाई देता है, और साधन की उपस्थिति से पता लगता है कि इसने क्रिया की और यहां क्रिया हुई। हमने बिजली का बटन दबाया और प्रकाश हुआ, हमने साइकिल का पैडल मारा और साइकिल चली, हमने मोटर को चलाना शुरू किया मोटर चली। तो यहां पर हमें कर्ता और साधन अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जहां साधन की आवश्यकता नहीं है वहां क्रिया और कर्ता के बीच में दूरी नहीं है, और इस दूरी नहीं होने के कारण हमें दो अलग अलग दिखाई नहीं देते और क्रिया होती हुई चलती है। सूर्योदय हो रहा है, यदि मनुष्य करता तो दिखाई दे जाता कि इसका साधन क्या है, यह पृथ्वी घूम रही है, यदि किसी मनुष्य ने या किसी बाह्य शक्ति ने इसे घुमाया होता तो अवश्य दिखाई दे जाता कि कौन घुमा रहा है। इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है वो गति कर रहा है, लेकिन गति को कराने वाला कोई निमित्त दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए एक ही आधार कारण है कि क्रिया कहां से हो रही है। क्रिया बाहर से हो रही है क्या तो अवश्य दिखाई देगा, और क्रिया जब भीतर से हो रही है तो आपको कर्ता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसे साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि संसार को ईश्वर ने कैसे बनाया, हम सोचते हैं मनुष्य ने घर बनाया कैसे बनाया, तो वो कहीं से पत्थर लाया, कहीं से ईंट लाया, कहीं से लोहा लाया, उसने उसको एक दूसरे के ऊपर रखा, जोड़ा, बनाया, हमारी समझ में आ जाता है कि मनुष्य का बनाया है। मनुष्य जो भी चीज बनाता है इसी तरह से बनाता है, लेकिन जब परमेश्वर बनाता है तो वो कैसे बनाता है, तो उसको बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, हाथ की, पैर की, आंख की, कान की जरूरत नहीं है, वो वहां स्वयं है, जहां चाहता है वहां वो बना देता है, जो चाहता है वो बन जाता है। उसकी उपस्थिति ही इसका एकमात्र कारण है जो कर्ता का दिखाई नहीं दे रहा है। वेदांत दर्शन में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है, उसमें कहा है कि परमेश्वर को साकार मान लें तो कठिनाई क्या है। वो कहते हैं कठिनाई तो कुछ नहीं है, क्योंकि साकार वस्तु में स्वामित्व तो नहीं होता, स्वामित्व तो चेतन और निराकार में है। चेतन जो भी है निराकार है, चाहे जीव है तो भी निराकार है, चाहे परमेश्वर है तो भी निराकार है। तो जो निराकार है और चेतन है वो स्वामी है, जो साकार है वो जड़ है और आधीन है। इसलिए संसार स्वामी नहीं है, संसार किसी के आधीन है। घर मेरी इच्छा से बना है, मेरी इच्छा से मैं उसको चलाता हूं, मेरे अधीन है, तो उसको मैं अपनी इच्छा के अनुसार चला पाता हूं। मेरी उपस्थिति है जिसके कारण वो चल रहा है, यदि मेरी वहां से अनुपस्थिति हो जाए तो उसका चलना भी बंद हो जाएगा, उसकी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। संसार में मां जहां मैं रहता हूं वहां की मैं व्यवस्था करता हूं, वहां के बारे में मैं जानता हूं, वहां पर मेरा निर्देश शासन चल रहा है, लेकिन जिस दिन मैं उस स्थान को छोड़ दूंगा उस दिन मेरी व्यवस्था का वहां कुछ भी अता पता नहीं होगा, वहां मेरे आदेश निर्देशों के लिए कोई स्थान भी नहीं होगा। तो वो जो परिस्थिति होगी वो बता रही है कि मैं वहां हूं मैं वहां नहीं हूं। तो स्वामित्व जड़ में संभव नहीं है। उसी तरह से जो क्रिया का करना है, क्रिया के लिए वस्तुकर्ता के अधीन होती है तब क्रिया हो पाती है। वो अधीनता चाहे साधनों के माध्यम से प्राप्त हो या वो अधीनता बिना साधनों के प्राप्त हो। तो साधनों के माध्यम से प्राप्त होती है ये तो हमको दिखाई देती है, लेकिन बिना साधनों के प्राप्त होती है ये कैसे होगा? ये परमेश्वर में होती है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसको साधन की आवश्यकता नहीं है। तो संसार की हर छोटी से छोटी वस्तु को, जैसे मैं किसी वस्तु को उठाकर रखना चाहता हूं तो उसको मेरे हाथ की सीमा में होना चाहिए, भले ही वो वस्तु क्रेन से मैं उठाता हूं जो हजारों मन की हो सकती है, लेकिन उसका बटन मेरे हाथ में होता है, उसको पकड़ने का औजार मेरे हाथ में होता है। मैं छोटी वस्तु उठाता हूं तो अपने हाथ से उठाता हूं। तो इसलिए जो काम मैं करना चाहता हूं उसको मेरे वश में होना चाहिए, मेरे हाथ में होना चाहिए, मेरे आदेश में होना चाहिए। जब तक वो मेरे हाथ में नहीं है मैं उसको कर ही नहीं सकता। तो संसार की हर वस्तु उस परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए जिस भी वस्तु का जो भी उपयोग वो करना चाहता है उसको सहज कर सकता है। इसके लिए यहां हम उसके सामर्थ्य को देखते हैं और कह उठते हैं ओम क्रतोस्मर क्लीबेस्मर। उसके सामर्थ्य को देखो, उसके ऐश्वर्य को देखो, उसके स्वरूप को देखो। ओम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।